To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 28 lipca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ekolodzy się cieszą, rząd nie komentuje, czyli reakcję na decyzję unijnego trybunału w sprawie Białowieży. Jest akt oskarżenia wobec mężczyzny, któremu prokuratura postawiła zarzut zabójstwa dwóch kobiet w Radomiu. Gospodarstwa agroturystyczne w Małopolsce cieszą się dużym zainteresowaniem wśród turystów. Wszelkie prace prowadzone w Puszczy Białowieskiej mają zostać wstrzymane. To wstępna decyzja unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Rząd na razie nie komentuje tego postanowienia, natomiast cieszą się ekolodzy. Polski rząd podkreśla, że działania prowadzone w Puszczy są zgodne z prawem. Wszelkie działania, które podejmujemy w Puszczy Białowieskiej, są zgodne z przepisami prawa krajowego. Rzecznik rządu Rafał Bochenek. Ale i przede wszystkim prawa unijnego. I oczywiście, jeżeli Trybunał podjął taką decyzję, Trybunał miał takie prawo. Rzecznik Ministerstwa Środowiska Aleksander Brzuska. Nie otrzymaliśmy żadnego dokumentu, do którego moglibyśmy się odnieść. Jeżeli taki dokument wpłynie oficjalną drogą do ministerstwa, to jak najbardziej odniesiemy się do tego, po zapoznaniu się z nim. Magda Gołębiewska, Greenpeace Polska. Bardzo dobra decyzja dla Puszczy, która jakby potwierdza to, co i Komisja Europejska, i wcześniej organizacje ekologiczne, i naukowcy z Polski, z całego świata mówili, że wycinka puszczy bardzo szkodzi, a nie jest wcale tą czynną ochroną, której puszcza potrzebuje. Ostateczną decyzję w sprawie wstrzymania wycinki sędziowie podejmą po zapoznaniu się z argumentami Polski. Ministerstwo Środowiska ma czas na ich przedstawienie do 4 sierpnia. Marta Szulborska, Polskie Radio. Do sądu trafił akt oskarżenia mężczyzny, któremu prokuratura postawiła zarzut podwójnego zabójstwa. 30-latek to recydywista. Kilka miesięcy przed dokonaniem zbrodni, po 8 latach odbywania kary, wyszedł z więzienia. Ofiarą zabójcy padły dwie młode kobiety. Ciało jednej z nich odnaleziono w lesie niedaleko Radomia, mówi Małgorzata Hrabąszcz z Radomskiej Prokuratury Okręgowej. Po zatrzymaniu oskarżony przyznał się do tej zbrodni. Zbrodnia została popełniona poprzez uduszenie. Podczas składania wyjaśnień oskarżony ujawnił fakt, iż wie, gdzie znajdują się zwłoki jeszcze innej kobiety. Jak mówi prowadzący śledztwo prokurator Andrzej Stojak, 30-latka przebadali biegli. Opinia biegłych jest taka, że jest w pełni poczytalny, jeśli chodzi o część związaną z jego psychiką. Natomiast jeśli chodzi o sferę seksualności, biegli uznali, że jest to tak zwany zabójca sadysta. Oskarżonemu grozi dożywocie. Gospodarstwa agroturystyczne w Małopolsce cieszą się dużym zainteresowaniem wśród turystów. Szczególnie te, które specjalizują się w określonej dziedzinie i oferują lokalne produkty oraz wyroby tradycyjne. Górskie obiekty, które znajdują się na 4 szlakach turystycznych, czyli Małopolska Wieś w Siodle, Małopolska Wieś dla seniorów, Małopolska Wieś dla dzieci i Małopolska Wieś pachnąca ziołami, są zarezerwowane na czas wakacji nawet z rocznym wyprzedzeniem. Na tym ostatnim ze szlaków gospodarstwo agroturystyczne w Czorsztynie prowadzi wraz z mężem Barbara Mikołajewicz, która specjalizuje się w uprawie i wykorzystywaniu ziół w kuchni regionalnej. W tym momencie przygotowuję sałatkę. Na bazie sałaty po prostu dodawane są różne zioła. Dania są pachnące, na pewno zdrowe, bo z naszego ogródka zioła nie są na sztucznych nawozach, nie są chemicznie pryskane, także wszystko jest po prostu naturalne i to urozmaica i poprawia smak po prostu tych naszych potraw. Jestem Ginter Skikas z Litwy. Przyjechaliśmy tutaj z małżonką na wypoczynek, na lato. Sporo kwiatów, sporo zieleni, więc nam bardzo tu podoba się. Bardzo tutaj podoba się mnie. W naszej kuchni zawsze są zioła. Oregano, tmianek, rozmaryn, mięta. Ponieważ sam byłem urodzony na wsi i no, ciągnie się po tę zieleń, po ten smak, po ten zapach. Oferta gospodarstw znajdujących się na 4 szlakach turystycznych została ostatnio przetłumaczona na język angielski i będzie niebawem dystrybuowana za granicą. Katalogi w tym roku pojawią się m.in. na targach w Barcelonie, Dubaju, Londynie i w Paryżu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro w Polsce zdecydowanie mniej deszczu, pokropi tylko na zachodzie kraju. 20 stopni w Trójmieście, 21 w Suwałkach, 22 w Szczecinie, 24 w Warszawie i Łodzi, a 25 w Poznaniu, Katowicach, Krakowie i 26 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Umundurowani harcerze, byli powstańcy i piosenki w wykonaniu młodych ludzi z Teatru Odczapy. Wszystko w Trójkowym Ogrodzie.

If you can't find me here, mirror catch my breath. Deep in the thick of steel, all the thirsty beasts come down to drink. Water buffers your skin. Something that will sing, wear a porch face frown. Let sun color us in when just the hand remembers now. Water buffers our skin, so truly. Untouching paper leaves, it's ballet in a storm. Whichever way we fall, we're dancing. I would be cats pacing fences, wild cats counting in chains. Reassuring chairs. I would be cats pacing fences, wild cats counting in chains. Hungry sing hungry, feed on reassuring. Feed on reassuring pinches. Oj, dawno tak nie było. 30 nowość, 29 nowość, 28 nowość, a 27 awans Coldplay i All I Can Think About Is You. Thank you.

wiecznej szczęce, przed mocą skrzydła, konając w męce. Od Kaina, wikwintne gesty, uczone miny. Patrzymy czujni, wzajemnie nadlubieżni. Kto z nas następny wypadnie z toru bieżni? Konferenci do słów dodają chęci. Trują, bawią, psują, prawią, niszczą, podkliszczą, przeciągają, bo niszczą. My z przodków naszych, począwszy od Kaina, skąpamy sława w potokach śliny. Dualizmy i superwizje dyplomatyczne, hipokryzje. My z przodków naszych, począwszy od Kaina, brato zabójcy, z ojca i syna. Przemocy akty, najeżonek szpiecy, korzystne pakty, fortuny i kobiety. Agenci, konkurenci, pobiją się z niechęci, otrują, udławią, popsują, naprawią, zniszczą na spiszach. Ustawią swe bursy. Odczują się, dławią, popsują, nie naprawią, zniszczą od spisza, zwalą się w oczy. Natalia Niemen i Krzysztof Zalewski, który pojawi się jeszcze w 1852 wydaniu Listy Przebojów programu trzeciego. Jutro w liście osobistej będę miał zaszczyt przypomnieć po 21 w całości finałowy koncert tegorocznego Jarocina Motyw Niemen, w którym główną rolę gra właśnie Krzysztof. Począwszy od Kaina, oczko wyżej na 23. Aż o 6 pozycji awansuje Tilaf. Thank you.